Lectio Libri Isaiae Prophetae. Hic tonus sic flecitur, et sic finitur, periodus interrogativa, tribus semper syllabis sic finitur, periodus finalis lectionem sic concludit, verbum Domini, Deo gratia,